357, Michał Nogaś, a z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś po 23:00. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwa dogaszanie pożaru składowiska odpadów w Woli Łaskiej w Łódzkiem. Prezydent powołuje radę, która ma pilnować realizowania przez rząd strategicznych inwestycji, m.in. CPK i elektrowni jądrowych. W Rosji policja prowadzi obławy na emigrantów, żeby wcielać ich do wojska i wysyłać na front. Strażacy opanowali i dogaszają pożar składowiska odpadów w Woli Łaskiej w Łódzkiem. Składowisko należy do zakładu zajmującego się m.in. recyklingiem opakowań po dezodorantach. Strażacy podejrzewają też, że do zapłonu doszło z powodu latniania się aerozolu. W tym momencie trwa dogaszanie, spodziewamy się jeszcze kilku godzin działań, powiedział Sławomir Wągrowski ze Straży w Łasku. Straż pożarna przyjęła zgłoszenie o wybuchu i pojawieniu się ognia przed 15. W pożarze poszkodowane zostały 4 osoby, które trafiły do szpitali w Łasku i Pabianicach. Na drodze między Brzegami Górnymi a Dwernikiem w powiecie bieszczadzkim zeszła lawina błotna. To skutek burz i intensywnych opadów deszczu. Dla tego rejonu IMGW wydało dzisiaj alert 3 stopnia. Na odcinku około 100 metrów zalega błoto. Drzewa, kamienie, także tam w tej chwili służby czyszczą tą drogę, potrzeba ciężkiego sprzętu do użycia. A tak to były drobne zdarzenia. No, polegało to głównie na usuwaniu gałęzi drzew, udrażnieniu przepustów. W 8 przypadkach tam były konieczne pompowania wody z piwnic, w tym jedna piwnica w szkole kotłowni. To takim kulminacyjnym momencie 1614 odbiorców nie miało prądu. Powiedział Piotr Dziekan z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie. Na tę chwilę prąd został przywrócony u wszystkich odbiorców. Od godzin popołudniowych służby interweniowały 37 razy w związku z frontem burzowym, który przechodzi nad Podkarpaciem. Strażacy najczęściej wyjeżdżali w powiatach bieszczadzkim, jarosławskim, leskim, przeworskim oraz sanockim. Prezydent Andrzej Duda zapowiada, że będzie patrzył rządowi na ręce w sprawie realizacji strategicznych inwestycji w Polsce. Chodzi tutaj m.in. o centralny port komunikacyjny, elektrownie jądrowe, rozwój infrastruktury portowej, cyberbezpieczeństwo i telekomunikacje. Prezydent powołał Radę do spraw strategicznych projektów rozwojowych. O ewentualnym blokowaniu najważniejszych inwestycji mówił wprost, że to będzie zdrada stanu. Andrzej Duda powiedział, że inwestycją numer jeden jest centralny port komunikacyjny. Tłumaczył, że potrzebujemy wielkiego lotniska, które będzie miało wymiar światowy i które będzie także obiektem o znaczeniu strategicznym, umożliwiającym przyjęcie dostaw uzbrojenia i relokację wojsk. Prezydent zarzucił rządowi, że ten zmienia projekt, argumentując, że podobne lotnisko jest na przykład w Berlinie czy powstanie w Budapeszcie. Tylko niech nikt w Polsce nie odważa się po to, by ułatwić życie innym i po to, by zapewnić komuś innemu większe zyski, blokować inwestycji, które my powinniśmy zrealizować w Polsce dla dobra Rzeczypospolitej i dla dobra naszych obywateli, bo w istocie to się kwalifikuje na zdradę stanu. Na czele Rady stanął były prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietle. W jej skład weszli m.in. były prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastian Chwałek, były prezes Grupy Azoty Tomasz Hinz i były prezes LOT-u Rafał Milczarski. Sylwia Białek, Polskie Radio. W Rosji tworzone są oddziały, w których służą obcokrajowcy. Funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, policji i komisariatów wojskowych organizują obławy na emigrantów. Moskwa werbuje także obywateli innych państw, najczęściej z krajów o wysokim poziomie ubóstwa. Obławy na emigrantów organizowane są w Rosji od 2023 roku. W tym okresie zatrzymano około 30 tysięcy osób, z których 10 tysięcy już wysłano na front. Policja, wojsko i służby specjalne wyłapują obcokrajowców w centrach migracyjnych, bezpośrednio w zakładach pracy, a także w szkołach, na uniwersytetach, bazarach i w restauracjach. Portal Nowaja Gazeta Europa ustalił, że w placówkach dyplomatycznych Rosji w krajach Ameryki Południowej, Afryki i Bliskiego Wschodu powstały punkty werbunkowe. Pod przykrywką poszukiwania robotników, rosyjskie służby ściągają obcokrajowców, którzy zamiast trafić do zakładów pracy, są wcielani do armii i wysyłani na front. W ostatnich miesiącach najczęściej taki los spotykał obywateli Nepalu, Afganistanu, Kuby, Wenezueli, Kongo i Syrii.

Darek Bugalski swoją cykliczną audycję rozpocznie o godzinie 12, ale pomyśleliśmy, że rozmowy o relacjach to wspaniałe preludium do tego, co nastąpi po północy. Witaj, Darku. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry państwu. To jest twoje miejsce, ty wiesz o tym. Dziękuję bardzo. Jestem wzruszony. To jest mój redebiut, więc tym bardziej. Dwóch debiutantów, czy jeden debiutant, jedna debiutantka i jeden redebiutant. Ale najpierw, jak zawsze, w poniedziałek reportaż, bo to jest solą tego programu. Jeśli jest dzisiaj pierwszy dzień lipca, to dokładnie tego dnia, 78 lat temu, naukę zawodu rozpoczął wielkopolski fryzjer Franciszek Głów. 78 lat, wyobraźcie to sobie państwo. Zaraz po podstawówce zaczął się kształcić, a kilka lat później otworzył swój zakład fryzjerski. To będzie historia przywiązania do zawodu, współpracowników, szacunku do rzemiosła, ale przede wszystkim wspaniała opowieść o miłości do wnuczki i tkliwości, z jaką mogą siebie traktować tylko najbliżsi. Moje wszystko. To debiut Alicji Głów na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i nawet nie jestem państwu w stanie opowiedzieć, jak ja bardzo się cieszę. Posłuchajmy. To chyba ze szyi troszkę, nie? I nie wiem, jak ten boki troszeczkę też. Tak? No. Bo góry nie chce dziadek. No chyba nie. Zostawimy troszkę, nie? Jeszcze. Czy tam troszkę tak może... Mogę trochę wziąć, bo nie wiem, kiedy ten. No to tak, jak zrobisz tam, to wyjdzie. No jak dziadek chce. Cieszę się tam. Tak, to bierzesz? Tu boki. Tam no, to na boki to wy sobie śpiew jeszcze. Tu możesz wziąć. Na fryzjerskim fotelu siedzi dziadek Franek. A strzyże go moja siostra Edyta. Przyglądam się im, słucham opowieści o tym, jak było kiedyś. Ręczną jak się szczygło, to było ciszej, to cichutko, to nie było słychać. Ręczną maszynką, to ręką tylko. Od tego momentu częściej zabieram ze sobą mikrofon, odwiedzając dziadka. Mój dziadek, Franciszek Głów, jest fryzjerem męskim od blisko 78 lat. Trzeba było palcami i dłonią pracować więcej, bo to było cicho, wtedy nie było, tylko lekki szmer był. Także już tutaj jeszcze... Każde wakacje spędzałam w zakładzie fryzjerskim przy dziadka na Kotlarskiej i pomagałam. Bardzo lubiłam, jak dziadek wachlował panów. Płachtą. No, serwetkę. Serwetą taką. Tak, golił to, więc ja pomagałam na początku. Byłam taką pomocą dziadka podczas wakacji. A potem powoli dawał mi różne rzeczy. Najpierw suszenie, później już jakieś lekkie podcinanie, wygalanie. No, a potem już w domu dziadek mówił, ucz się, jak mi zepsujesz, to ja poprawię. No i tak też się nauczyłam. Co? Panie Franciszku, mamy gotowe, nie? Tak. No, dziękuję bardzo. Mamy zrobione. No. Jest. Szczyżenie jest zrobione. Się dobrze siedzi. Bardzo lubię, jak nie szczyże, Edytka. Siedział i nawet zasnął. Ja bym spał. Tu masz, nie wiem, ty widziałaś, tutaj jest popisane w tym pamiętniku coś, ale czy tu nie może radę przeczytać też? Alunia? I co w nim jest? No co, wiadomości takie mojego życia i tym tutaj, i tutaj też, tutaj jeszcze babcia coś pisała. To jest taki list czy coś tam do kogoś, nie wiem. To zdjęcie jest zrobione pierwszy rok w nauce u szefa, gdzie się uczyłem. A tutaj, tu też jestem, nie? Ale gdzie ty jesteś? Tu. Poszukamy tutaj. Tu. To są chłopacy zagrali piłkę nożną. No to też jest. To tutaj to jest po egzaminie już. To lata gdzieś 50, 51, drugie. Tak jakoś może być, a może i trzecie. No kiedyś tak wyglądał tutaj chociaż, nie? Prosty. Oj Boże. Tak, i co tu jeszcze? Tu a jeszcze... na tym zdjęciu, dziadku? To jest przed moim zakładem. I ten kierowca był u golenia i ja wyszedłem i mówię, zrobił mi zdjęcie i ktoś był i zrobił mi zdjęcie, tu jest mój zakład, tylko tak ciemno, tu drzewa były jeszcze, wiesz, to wszystko inaczej wygląda, a tu stał na jezdni samochód. To jest przed moim tym pierwsze zdjęcie zrobione przed zakładem. Jak się tak duży siedzi, to jest ciężko się ruszyć, tak. Czyli dużo ruchu muszę mieć. Mecz, a powiedz tylko mecz ogląd, bo tak to chodziłem, nie? Jak szedłem z kościoła, tak patrzę, że jest karteczka uczeń fryzjerski potrzebny. No i tak przystanąłem iść, nie iść się zapytać. Takie miałem, ale pójdę, nie? Czyli przyszło na tak i wszedłem no i sobie pytał i tak popatrzył i no możesz przyjść, mówi, nie? Ja mówię, ja się do szkoły chodzę. No to mówi, to gorzej, to mówię, ja chcę od razu. No to mówi, przychodź zobaczyć, jak nikt nie przyjdzie, no to kartka będzie wisiała, jak ktoś przyjdzie, to kartkę zdejmę. No to po tym co dzień chodziłem zawsze tak po drugiej stronie, patrzę, kartka wisi. A on mnie też obserwował pewna i potem wyszedł i mówi, no widzę, że tu stale chodzisz, mówi, to już przyjdź, mówi, na 1 lipca i od 1 lipca może się rozpocząć. No to było hura, nie? I tak się zaczęło. Dziwili się nieraz, jak tak się rozmawiało, że to takie przyszło raptowne i jeszcze do tego, że takie z takim poświęceniem się, nie, że to mnie tylko ciągło to, a nie jakiś inny, nie, kierunek. I to nigdy nie było za ciężko. I to do dzisiaj. I dzisiaj na przykład, jeśli ja wiem, w tej chwili jak ktoś przyjdzie i mam mu odmówi, że mogę go nie zrobić, to ja czuję, że ja skrzywdziłem jego, nie? Że on przyszedł i chciał po prostu dać mi tą pracę, a ja odmawiam i nie chcę go przyjąć, nie? I to wtedy jest dla mnie najgorsze. To wolałem iść, zrobić i wtedy byłem zadowolony, że ten klient będzie zadowolony ze mnie. Późno przyszłaś, bo miał klienta, gdzie zdjęcie zrobiła, akurat wyszedł Grzegorz. No, ale szkoda, akurat miałby 5 minut prędzej. Co zrobić? Mistrz mówi, że pójdziesz, ogolisz nieboszczyka. Tak sobie pomyślałam, jak odmówię, to może mi zwolnić, a mi zależało, żebym się uczył. To ja idę i tak wyszedłem i tak idę i tak mówię, żeby ta droga trwała całe życie, żebym tam nigdy nie doszedł do tego miejsca. A ja jednak doszedłem, zadzwoniłem, wyszła taka pani, tak jak się okazało, to córka była tego dziadka leżącego w trumnie i mówię, że jestem wysłany tutaj od pana Wintra, od mistrza, fryzjerskiego, żeby ogolił. No to dobrze, co potrzebuje? No mówię, że tylko wody, bo wszystko mam, tylko wodę potrzebną. No to wziąłem ten pędzelek i tam tak sobie na tą twarz i tak nanoszę, nie? Tak, żeby nie trącić ręką. Twarz nieboszczyka już jest taka gumowata. Ona już nie jest ani taka jędrna, ani, a bardziej taka flakowata się robi, nie? Ale jak tu teraz golić brzytem wziąłem, to nie trącałem, ale tu musiałem lewą ręką naciągać, bo to starsza twarz już. I miałem pewne takie, ale po tym już do następnych już coraz lepiej, także nie miałem żadnych obiekcji do dalszego golenia już nieboszczyka. To i na podłodze leżeli, i w trumnie leżeli, i w łóżkach, i jak się szło, bo to kiedyś było, że każdego klienta, który umarł i chodził do ciebie do golenia, to musiałaś iść go tego ogolić. Pan Franciszek to jest dla mnie archetyp fryzjera męskiego. To jest taka osoba, którą gdyby postawić na półce w muzeum i powiedzieć, tak wygląda fryzjer męski, to właśnie tak wygląda fryzjer męski. Kultura osobista, no najwyższych lotów. Wypastowane buty, spodnie na kant, garnitur, krawat, biała koszula, kitel, który zawsze przywozi wypasowany, złożony, ubiera się w niego z namaszczynem. Znaczy to jest dla mnie, kiedy ja go widzę, to wiem, że ten zawód musi istnieć. To jest człowiek, jakich teraz nie ma. Adam Schulz to znany polski barber. Poznali się z dziadkiem jesienią 2017 roku. Do każdej pracy fryzjerskiej no, są potrzebne nożyczki i grzebień, którymi pracuję przy każdym kliencie i później zgrane są nożyczki z grzebieniem, bo od utrzymania grzebienia i nożyczki przy grzebieniu jest uzależnione całe przejście. W dalszym ciągu zależy od fryzury, bo jak jest fryzura niska i włos jest długi, to się szczyże tylko grzebieniem i nożyczkami, a ze szyi tylko maszynką się bierze. A jak są szczyżenia półkrótkie, czy półfasonowe, to wtedy trzeba używać maszynki do szyżenia wokół całej głowy, nie? Przy uszach i na szyi maszynką trzeba szczyc. Się szczygło ręczną, bo to ręcznymi maszynkami jeszcze wykonywałem. Ale tak to tylko ciągle nożyczki, najwięcej były nożyczki używane do szyżenia. Same te nożyczki w ręce to wychodzą, jak rozmawiamy. Tak, no cały czas one mogą chodzić, tak, i ręka nie cierpi, nawet noży mimo wieku, a w tej chwili jeszcze ręka pracuje, nie? A co tobie daje ta praca w zawodzie fryzjerskim? Praca w zawodzie fryzjerskim podtrzymuje mnie na życiu. Nie jeden z klientów to powiedział, że największą karę, gdyby dla mnie zrobić, to byłoby mi zabrać nożyczki, grzebień i brzytew. To byłaby chyba największa kara, którą mogliby dla mnie zrobić. Nie? Że to w tym zawodzie jest i tam jest moje wszystko. Gdybym miał jeszcze raz być fryzjerem, to czyli bym ograniczył sobie jednak ten czas pracy, żeby był więcej na poświęcenie domu. Wieczory chociażby. Bo ja rano wychodziłem, na przykład dzieci rano spały. Przychodziłem wieczorem, nieraz dzieci spały. Nieraz tam babcia obiad robiła, to ja wziąłem w niedzielę, wyjechałem wózkiem, czy tak na spacer, czy gdzieś poszedłem, bo na placu to tu się wyszło. Ale jakoś jednak żeśmy sobie wspólnie radzili i to życie, ta praca, ten zawód dał mi życie. I nie mnie, ale rodzinie. Babcia Bożena i dziadek Franek przeżyli wspólnie ponad 60 lat. byli dla siebie ogromnym wsparciem. Kiedy babcia odeszła, dla dziadka nastał trudny czas. Pół roku przed naszym spotkaniem, jeżeli się nie mylę, to było pół roku, zmarła jego szanowna małżonka, której ja nie miałem okazji poznać. Mówił, że to był najczarniejszy czas w jego życiu. Te pół roku, do momentu, kiedy się poznaliśmy, on wtedy poczuł, że wreszcie ma po co żyć tak zawodowo. No bo wiadomo, że ma po co żyć, ma dzieci, ma wnuki, jest otoczony szacunkiem, ale ile można siedzieć w fotelu i opowiadać bajki wnukom? Myśmy tutaj tchnęli w niego takie nowe życie. Umówiliśmy się na tak zwany guest spot. Z języka angielskiego oznacza to, że ktoś przyjeżdża w gościnę do pracy. Czyli zajmuje jeden fotel na kilka godzin i normalnie pracuje, biorąc klientów z kolejki. Zjawiło się kilku klientów. Pan Franciszek zrobił, ja wiem, 5-6 klientów. Oni normalnie płacili przy kasie za usługę. Jest taki zwyczaj, że potem się dzielimy połową stawki. Pan Franciszek absolutnie nie wziął ani grosza. On przyjechał tutaj, bo on kocha fryzjerstwo, on kocha zawód, on chce tutaj być z nami i tak dalej. Mało tego, miesiąc później pan Franciszek już robił z nami pokaz w Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu. Specjalnie wymyśliłem formułę, którą nazwaliśmy most. Most miał łączyć różnych klientów, ale miał łączyć różnych fryzjerów. Ja mówię, panie Franciszku, wychodzimy wszyscy razem. No, nie będę mówił, kończymy jak skończy ACDC, albo kończymy jak będzie ten utwór, bo przecież no, to nie jest jego bajka. Ale on się w tym ACDC świetnie odnalazł. On w tym rytmie świetnie strzelił. On to rozumiał podskórnie, on to wiedział po prostu, jak to zrobić. Kiedy wyszedł na scenę razem z nami, stanął. Mieliśmy taki, powiedzmy, układ, że ma w pewnym momencie spojrzeć na mnie, ja mu kiwam kiedy. I ma też obserwować, co się dzieje. I on normalnie strzegł na scenie. To trwało chyba, ja wiem, z 10 minut. W te 10 minut zdążył, tak my wszyscy, ostrzyc, nałożyć pomadę, wysuszyć i potem mieliśmy takie zakończenie, że wszyscy na karkówki, czyli te szczotki do obmiatania karku, sypiemy puder i razem obmiatamy, robimy taki wielki tuman, zrzucamy w taki teatralny sposób płaszczyki i wow, nie? Wszystko się skończyło, schodzimy, a pan mówi, że panie Adamie, to już? Myślałem, że ja będę dłużej na tej scenie. Nie? Mówię sobie, kurczę, jest dobrze. Do pierwszego spotkania dziadka z Adamem Szulcem, fryzjerem męskim z Poznania, doszło dzięki ich wspólnemu klientowi. Od kilku lat dziadek pojawia się w jego zakładzie przy okazji rocznic i różnych wydarzeń. Lubi te spotkania. Jego życiorys pojawił się w książce napisanej przez Adama. Wspólnie z ekipą wystąpił także na pokazach w Warszawie, Poznaniu i Sieradzu. Dziadek nazywa ten czas uwieńczeniem całożyciowej pracy. I to jest, z tego to jestem zadowolony, że nie zejdę z tego światu i nic nie pozostawię, a chociaż jakieś w pamięci coś będzie takiego. Takie coś daje tak. I to mnie dużo, dużo mnie też podtrzymuje, takie właśnie do spotkania te. I z klientami na przykład, bo zawsze czekam, że ja jestem jeszcze potrzebny. I to jest dużo. Proszę. Mogę? Po co tak tym ręcznikiem się wachluje po goleniu? Wchłania się ten spirytus, bo to jest dla spirytusie woda kolońska i prędzej wsychał na skórek. Dlatego się robi wachlarzyk taki ręcznikiem. I potem dopiero przyjdzie krem. I krem po prostu tymi brzuszkami, jak tak się pozywa, się pasowuje się takimi ruchami okrągłymi, takie niezmasowanie takie. Bo kogoś też inaczej się robi, sam siebie też nie ma. No, jak kogoś się robi szczekę ciągliwe i w ten czas dobrze, żeby wetrzeć, żeby był krem wtarty, żeby na skórek nie chorował na przykład, nie? I się ściera i następnie pudrem. I teraz na to jeszcze, jeśli klient sobie życzy, to jeszcze puder przychodzi. Na kamerkę, czy nie? Nie. Dziadek ma jeszcze starszy telefon. No, cześć. Cześć, dziadku. Cześć. Posłuchaj, kogo mam tutaj obok siebie dzisiaj. Halo? Tak? Dzień dobry. Dzień dobry, Geniu. O, Geniu, poznałem po głosie, tak? No. No, nie zmienił mi się głos? Nie. No i dobrze, I co, mam klienta, czy się przeszkadzamy, czy nie? Nie. Ja teraz troszkę... Przerwy miałem i teraz zaczynam znowu troszeczkę robić. Nie? Aha. Jeszcze wracam. No. Miesiąca. I tak to jest, no. Tu się wnuczka śmieje bez przerwy, rozumiesz, z tych naszych opowieści, rozumiesz, i tego. No, a ja byłem, rozumiesz, na tych mistrzostwach i jeszcze szukam, rozumiesz, tego Adama, rozumiesz, i mówię, może się spotkamy tam i tego, no. Do miłego, kochaniutki, do miłego. Dzięki za telefon. Tak, no. Bardzo miło. I trzymaj się zdrowo tam, rozumiesz, i tego. Bo się pogoda poprawia, rozumiesz, to zaraz inny duch. Jakbyś czasem przyjechał kiedyś i byś tam miał jakąś maszynkę taką jeszcze, którą tam już tego... A słuchaj, muszę... Słuchaj, maszynek mam pół worka, rozumiesz, bo teraz te nowe maszynki są takie, człowieku porobi kilka miesięcy, rozumiesz, i już kabel się urywa, już to tam. Ja też mam i teraz tak mówię, albo kupić jeszcze, albo tego, ale jakbyś tam miał taką... Nie, to wyszukam taką lepszą, to sobie tam, rozumiesz, tego. No, dobra. No do miłego wobec tego, tak? No. Tak, dzięki, tak. No. Eugeniusz Głowacki to jeden z uczniów dziadka. Wszystkich ich było 23. Wszyscy zdali egzamin czeladniczy. Był wymagający, że ja już po 3 miesiącach goliłem, a po 5 roku normalnie szczygłem. Bo za 5 roku to szef znowu jechał sobie na wczasy, a ja ze starszym kolegą, który już był tam, żeśmy prowadzili sami. No i tak ta więź jest do dzisiaj, ale no pozytywna, oczywiście, że tak, że tego. No bo byłem na, jak on tam 50-lecie miał zakładu, to byłem tam u niego też, a jego, jak to się mówi, trzyma, mnie też trzyma, bo to się tak mówi. Właśnie ta praca, ta kontakt z ludźmi, no to jest to... Sto lat, niech żyje nam. Ja, jeśli chodzi o lata, to w ogóle, że mam te lata, w tej chwili 92 lata skończone, to właściwie nie wierzę i nieraz liczę na palcach, czy faktycznie mam tyle lat. A niestety lata uciekły i będzie tyle lat teraz i życia, i pracy. Żałuję, że już tyle lat mam. to jest męczące dla mnie najgorsze, że ja już muszę po prostu zejść z areny pracy. I to jest, że jeszcze teraz robię, to jest też pewien jeszcze taki, wiesz, ja to wyczułam, że to długo nie będzie trwało, ale jeszcze ciągle we mnie jest ten mus taki, no nie mus, ale ta chęć taka tej pracy. Ale jak to długo będzie, to nie wiadomo. Alicja Głów jest autorką tej czułej opowieści o dziadku. Za realizację reportażu odpowiada Michał Kwiatkowski, opieka redakcyjna Bartosz Panek. Klub Trójki. Audiodokument. Nie wiem jak u Państwa, u nas w studiu taki oddech był potrzebny teraz po tej audycji i mam nadzieję, że no właśnie Państwo zachęcam bardzo, żebyście się podzielili z nami historiami takich swoich wyjątkowych relacji, bo ta jest wyjątkowa, prawda, Darku? Absolutnie Darek tak. Bugalski, specjalista od intymności, tak o sobie, o tobie bardzo mówię. Bardzo i tak mi się wydaje, że bliskość między dziadkiem, a wnuczką to jest coś najpiękniejszego, no, co oni dziadkiem mogą sobie Maliny dać. I Kazia, więc bardzo jest mi bliski ten reportaż, także dlatego, ale również dlatego, że tak się czułem. Siedzimy w takich fajnych fotelach tutaj w studiu, tak jak wyobrażam sobie w warsztacie, w zakładzie dziadka, prawda? I ci klienci są tacy zaopiekowani. Ja tak się czuję właśnie zaopiekowany, słuchając tego reportażu, tej opowieści. Fantastyczne, gratuluję, super. To są takie dźwięki, które koją nasze uszy, ale też w jakiś sposób uspokajają, no muszę tak powiedzieć, takie wysokie C, naszą duszę, bo ja potrzebuję takiego wyciszenia, ty mi ją dałaś, dałaś film dźwiękowy, wnuczka i autorka. Zawsze jest tak w czasie tej poniedziałkowej audycji, że pytam o to, jak się pracowało nad materiałem, nad reportażem. Ty tutaj w podwójnej roli, chyba to było bardzo trudne, prawda? Wyjść albo, nie wiem, ze sobą nawiązać taką nić, czasem ją rozciąć, a czasem ją zaplątać? Z jednej strony to było ułatwienie, bo faktycznie nie trzeba było budować zaufania, tworzyć tej relacji i my faktycznie z dziadkiem już wskoczyliśmy od razu na taki bliski poziom. Dziadek też był bardzo otwarty na nagrania i na chciał opowiedzieć swoją historię po prostu, miał taką gotowość w sobie, ale tak jak Aniu mówisz, to też było trudne właśnie podejmowanie decyzji, co dziadek powiedział mi jako wnuczce, a co powiedział mi jako osobie, która przygotowuje o nim reportaż. Słuchał dziadek tej audycji? Słuchał, słuchaliśmy jej razem. Czyli był właściwie jedynym słuchaczem, oprócz nas tutaj w redakcji, oprócz oczywiście szefa studia, czyli Bartka Panka, to była jedyna osoba, tak? Tak, w całości, w tej wersji, którą też Państwo usłyszeliście przed chwilą, to tak. Obiecałam to dziadkowi, więc tydzień temu słuchaliśmy razem. No i co powiedział? No na początku milczeliśmy sobie po wysłuchaniu tego reportażu i faktycznie myślę, że też i w dziadku, ale we mnie pojawiły się emocje w trakcie słuchania i to było dla mnie też niezwykle emocjonujący i wzruszający moment, kiedy dziadek się uśmiechał w trakcie swoich słów, ale też się wzruszał. Ja tak sobie myślę, że to jest taki reportaż, do którego przygotowania trwają całe życie. Research robiłaś przez całe swoje życie. To, można to też ująć z tej perspektywy, bo ja mieszkałam z dziadkiem od urodzenia, wychowywałam się, mieszkaliśmy w jednym domu, więc ten kontakt był codzienny. Mówiłaś też, że u niego słuchałaś radia. Jeśli Państwo sprawdzicie nasze profile społecznościowe, tam jest takie zdjęcie, na którym właśnie no, to stare pudełeczko radia, prawie że z tym zielonym oczkiem jest widoczne. Dokładnie, jako mała dziewczynka się zastanawiałam, jak to jest, że z tego magicznego pudełka wydobywają się różne dźwięki i głosy. I faktycznie dziadkowie mieli w radiu, w kuchni radio, przepraszam, i dziadek też miał obowiązkowo w zakładzie. To było takie okno na świat wtedy. No właśnie, to ja ponownie nasze pytanie do Państwa. Czy mieliście w swoim życiu szczęście na spotkanie kogoś takiego właśnie jak pan Franciszek? Taki życiowy wzór, mistrz w zawodzie może? Bo te marzenia, te nasze doświadczenia są bardzo różne, dlatego czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Czekamy też na opowieści. A ja sobie tak myślę, Darku, że uczenie się od tych mędrców, od osób starszych, właściwie tu jest taki lingwistyczny problem. Jak ich nazwać można by było? No właśnie, to jest ważne, prawda? W tym języku. Jak mówimy o takich osobach? Twój dziadek ma lat 90, powtórzmy to jeszcze raz. 3 skończy 29 sierpnia tego roku. No to jest dobre pytanie, rzeczywiście, bo my taką niezręczność taką mamy, żeby tak nie urazić, prawda? Starsze osoby, seniorzy, prawda? Nie wiadomo. Starzec, to nie wiem, tak kiedy się mówiło, teraz naprawdę nie wiadomo. No tylko, że to właściwie w to tym starcu się dla mnie taka mądrość też, no tak, prawda, tak, zawiera. Tak, jest, więc zapomniane słowo. To tak by było ale dla mnie, adekwatne. Tam jest taki ten fajny pan barber. Tak. I to, co on powiedział, dla mnie jest kluczem do tego reportażu, bo on powiedział, że to jest, że pan Franciszek jest archetypem fryzjera męskiego. Zgadza ten się. Archetyp. I tak pomyślałem, słuchajcie, to niesamowite, ale mogę taką solóweczkę wykonać, jest taki pisarz, nazywa się James Hillman, taki filozofo-psycholog i on ma taką koncepcję daimoniona. To znaczy mówi o tym, że ten daimonion to jest takie, zresztą w kulturach różnych tak bywało, że to jest taki jakby, nie wiem, nie wiadomo co, taki duch powiedzmy, który nam szepcze, że to jest nasza ścieżka. Idźcie tą ścieżką. Jak posłuchamy daimoniona, to dobrze. No i właśnie mnie się wydaje, że pan Franciszek posłuchał swojego daimoniona. Tam bardzo wyraźnie jest to powiedziane. Przechodził koło tej kartki, prawda? Hurra, w końcu mogę. No słuchajcie, 15-letni chłopak, który zaczyna pracę w jakimś zawodzie i kontynuuje tę pracę przez ileś lat i ma taką klasę, taką formę. Tak, widać, że mu na tym zależy, że zrobi krzywdę komuś, jak go nie przyjmie, prawda? Nieprawdopodobne. To jest trochę jakby takich starców wielkich teraz mam na myśli, z innej branży. Clint Eastwood, 90, chyba 4 lata, prawda? Willie Nelson, co roku wydaje nową płytę. Wielki artysta też chyba ma tyle. Tak jak dziadek, też są archetypami. Jeden aktora, taki gwiazdy ekranu, drugi takiego artysty wielkiego, prawda? I to też mam archetyp. Ten daimonion dziadka pchał, mówił tutaj zobacz, to jest twoje, rób to, bo robisz to dobrze i to jest radość. Powołanie na całe Powołanie, życie. Dokładnie tak, tak, to wspaniałe. No, Alicja, taka krótka wycieczka do ciebie, bo może uda się tu ciebie zakotwiczyć w tej trójce, na to liczę. Czy tobie daimonion podpowiada, że ten reportaż radiowy to jest coś, co jest dla ciebie? No bo to nie jest oczywiście twój pierwszy reportaż, który zrealizowałaś, no ale jednak na tej antenie jest on szczególnie ważny i tak się zastanawiam, czy gdzieś tam nie wyznaczy to twojej drogi. My byśmy tak chcieli, a ty? Być może, no mam nadzieję, że za te 70 parę lat też powiem, że to jest moje wszystko. Ani Dudzińskiej się nie odmawia, więc to publiczne zaproszenie padło od takiej osoby, więc nie. Darku, słuchaj, to ty rozmawiasz z ludźmi od tylu lat, teraz w podcaście K3, podcast o dobrym życiu. Za chwileczkę, za parę dziesiąt minut już również na antenie radiowej Trójki. Już Państwa zapraszam na godzinę 12. I to jest wielka mądrość, by korzystać z doświadczenia osób starszych. Kim oni dla nas są? Kim być powinni? Kim mogą być? Jak możemy traktować te drogowskazy? No właśnie, nie chodzi mi pytanie, o nawet pytanie zawodowe, wiesz, tak, ścieżki i te wzory, które, bo to jest łatwiejsze do opisania. Tak, to prawda. Ja myślę, że to trzeba by tutaj pewnie godzinami rozmawiać. To jest wielkie pytanie moim zdaniem i bardzo ważne pytanie, bo no myśmy jakoś, no mówię o tych różnych wielkich, tam nie wiem, Bob Dylan, Willie Nelson, pan Franciszek, prawda? To są takie archetypy i to są tacy ludzie, ale oczywiście starość też się wiąże z różnymi upokorzeniami, biedą najzwyczajniej w świecie, opuszczeniem, bezradnością i tak dalej, i tak dalej. My jesteśmy na takim jakimś rozdrożu świata. Jeżeli nie uszanujemy starości, no to moim zdaniem leżymy. No bo na przykład miałem zaszczyt rozmawiać z panią Hanną Przedpełską-Trzeciakowską, która jest wybitną tłumaczką, Też ma 90 kilka lat i była też sanitariuszką w powstaniu warszawskim. Rozmawialiśmy tuż przed wybuchem, znaczy przed wybuchem, przed tą inwazją Putina na Ukrainę i ona mi powiedziała coś takiego, bo podarowała mojej książce, mojej żonie książkę z autografem. Ania do niej zadzwoniła. No i tak, Ania jest taka uczuciowa i powiedziała, że pani pozwoli, że panią przytulę. No nie znały się, to było trochę może przekroczenie granic, ale się okazało, że nie. I pani Hanna powiedziała jej tak, i to chciałbym się z państwem tym podzielić, bo to naprawdę, no kto by mógł tak powiedzieć, jak nie stary człowiek, mądry. Skąd pani wie, że jak jest wojna, to powinniśmy się do siebie przytulać? Prawda? No czy to, no kto mógłby tak powiedzieć? No to są takie słowa, które są naprawdę, nie wiem, czy to można za pieniądze kupić. No nie można po prostu. Ciekawe, jakie słowa ma dla nas pan Jacek, bo jest z nami 22 i 7 trójek. To jest taki temat, który oczywiście nakłania państwa do tego, żeby do nas dzwonić. Dzień dobry, panie Jacku. Dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Właśnie wysłuchałem audycji o dziadku fryzjerze. Też mnie to poruszyło, ponieważ podobną sytuację mam w rodzinie, gdzie dziadek też mój był fryzjerem, urodzony w 1899 roku. Co prawda miał też drugi zawód, był urzędnikiem jakby skarbowym, ale fryzjerstwo było chyba też jego powołaniem. I gdy, no mając już lat w poważnym wieku, wybuchła wojna, w czasie wojny też różnie bywało, palił się jego dom, to babcia mówi: Wiktor, ratuj dokumenty. A on mówi: Wikcia, dokumenty się wyrobi. A kuferek ze swoim sprzętem, z nożycami, z pasem do ostrzenia, z brzytwą, ratował. Bo mówi: słuchaj, to jest moje przyszłość. To jest pieniądz, to jest zawód, z którego my będziemy żyć. I dziadek miał 64 lata, jak ja się urodziłem. Strzygł mnie jeszcze maszynką ręczną, pamiętam. Uszczypał mnie od czasu do czasu. No ale to są właśnie wspomnienia takie, gdzie ten reportaż, no, fantastycznie oddaje. Dziękuję bardzo. To pani Marcelina jeszcze jest z nami. Witamy bardzo serdecznie w Trójce. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Nazywam się Marcelina Szulc i jestem córką Adama Szulca, który był tutaj dzisiaj wspomniany też wcześniej na antenie. Chciałam tylko powiedzieć, że z ogromnym wzruszeniem wysłuchałam dzisiejszego reportażu Alicji, ponieważ pana Franciszka również poznałam osobiście. No jak to cudownie, że pani zadzwoniła, to my się tutaj też bardzo cieszymy. Więc bardzo mi miło. Chciałabym tylko powiedzieć, że dla mnie takim mentorem i osobistym nauczycielem jest właśnie mój tato, który tak naprawdę od samego początku nauczył mnie wszystkiego. Przede wszystkim tego, żeby być samodzielną i niezależną osobą, więc za to chciałam mu bardzo podziękować i bardzo chciałabym go z tego miejsca pozdrowić. Więc bardzo wzruszający też reportaż, naprawdę bardzo miło było to usłyszeć. Dziękujemy najmocniej. Kłaniamy się państwu bardzo. Ja sobie też myślę, Darku, że te relacje międzypokoleniowe to jest coś takiego bardzo ważnego, ale dla obu stron, bo to jest zasilające dla jednej i dla drugiej, prawda? Bo to nie chodzi o to, żeby teraz tylko zaopiekować się osobami starszymi, ale że oni nam naprawdę są potrzebni. No właśnie tak, absolutnie też tak uważam. Chociaż czasami te relacje bywają trudne, no oczywiście. Wiadomo, jak to w życiu, prawda? To o tych jasne. Trudnych relacjach to my tutaj tak, też tak, to my ciągle mówimy o trudnych relacjach, a tu mamy takie święto, że my możemy posłuchać o pięknych, wspaniałych relacjach, o tym, jak to może być, jak to jest po prostu. Cudownie, jeszcze raz gratuluję tego reportażu. Bardzo, bardzo dziękuję. No. To jest tak, że społeczeństwo się starzeje i jeśli chcielibyśmy narysować taką mapę również statystyczną, to może się okazać, że no po prostu my sobie jakoś musimy z tymi osobami starszymi bardzo mocno i systemowo radzić, prawda? Teraz 25% wszystkich Polaków, 1/4 Polski to osoby starsze. W 2030 10 milionów, w 2050 13 milionów. To będzie po prostu systemowa polityka, która musi tutaj w jakiś sposób zostać implementowana, żeby to wszystko działało. Ja tego bardzo doświadczyłem. Doświadczyliśmy tego, nasza rodzina, no bo 3 lata temu odszedł tata, a w ubiegłym roku mama. No i skala problemów, wyzwań, trudności, która staje przed ludźmi, którzy się opiekują swoimi rodzicami, jest nieprawdopodobna. Gdyby nie pomoc naszych wspaniałych sąsiadów, znaczy sąsiadów rodziców, no i jeszcze państwa Majewskich, których pozdrawiam najserdeczniej, no to leżymy, klops. A tu wszystko jest partyzantka, to tak nie może być. Tak jak powiedziałaś, to tak nie może być po prostu. Bo akurat pan Franciszek ma takie szczęście, że ma znakomite geny, że ma tego dajmoniona, który go tam trzyma przy życiu. Jest zdrowy, chodzi, tak, ma rodzinę. Słyszeliśmy fajną przed wejściem do studia, że uwaga, taki ciekawy fakt. Jeszcze niedawno, w zeszłym roku jeździł samochodem, tak? Tak, zgadza się. Już obecnie samochodu nie ma, ale... No tak, ale jednak umówmy się, że 90-latkowie to często są osoby, które rzeczywiście, którymi po prostu w sposób fizyczny trzeba się zaopiekować, prawda? Pewnie. No i jak ty widzisz tę drogę, jak ona powinna przebiegać? Bo no przecież rozmawiałeś też i z osobami, które no w jakiś sposób zastanawiają się nad tymi systemowymi rozwiązaniami, z psychologami, z gerontologami, no właśnie, prawda? Zaczęlibyśmy może od języka najpierw może, bo to oczywiście to nie załatwi sprawy, ale... To jest trochę coś takiego. Rozmawiałem z taką panią Moniką Stroińską, która się zajmuje starymi ludźmi i stosuje metodę Montessori, co dla mnie było dziwne, no bo to się kojarzy z dziećmi. Tak, to jest taka przedszkolna metoda. Na czym to polega w wypadku osób starszych? Już to jest dłuższa historia, ale może powiem o tym języku, jak się mówi. No zobaczcie, mówi się... Kiedyś się mówiło kaleka, tak? Potem się mówiło inwalida. Potem się mówiło osoba niepełnosprawna, a teraz się mówi osoba z niepełnosprawnością. I to zupełnie co innego znaczy. Każde z tych określeń to jest coś innego. I teraz zobaczcie, jak mówimy o ludziach, którzy mają problemy z pamięcią, na przykład to, co mówimy. To jak Alzheimer. No, to jest, tak właśnie mówimy, to jest pogardliwy Alzheimer, prawda? Albo mówimy, że to jest choroba otępienna. I to jest takie, no, figuruje. Stygmatyzujące. Ale to jest, jakby się zastanowić, no słuchajcie, choroba otępienna, no. Otępienie. Albo demencja. To ładniej brzmi, bo po łacinie, ale to znaczy, że kto nie ma umysłu. No popatrzcie, kto jest. A przecież to jest zupełnie nieprawda. Tak, to tylko się wyłącza jakaś funkcja, tak, prawda? No więc właśnie tak, to ten człowiek jest traktowany, no wiadomo jak wtedy, prawda? Jak już go tak nazwiemy. No jeżeli to się nie zmieni, od tego zacznijmy, no to... Pani to słabo, Zuzanna to jest wszystko, jeszcze z nami dzisiaj w programie Trzecim Polskiego Radia. Halo? Halo? Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. A dwoje nas jest, to ja poczekam. Dobrze, ale teraz widzę po Alicji tę konsternację, to może ja już może nie będę przedłużać tej niespodzianki dla ciebie. Alicja, bo tak sobie pomyślałam, że to jest taki ważny moment dla ciebie i że udałoby się coś zrobić, żeby ten moment był jeszcze ważniejszy, to my mamy właśnie taką niespodziankę, że jest z nami pan Franciszek, który wysłuchał twojego reportażu, był z nami przez ten cały czas w jakiś sposób połączony. I tak, teraz, tak, na pewno tak. Panie Franciszku, tak. Dużo słów pan wymienia i zdań przecież ze swoją wnuczką cały czas, ale to jest taki szczególny moment. Woda tu płacze trochę. No, mnie też wyszły. Jestem niezmiernie zadowolony z tego całego reportażu, z tej mowy. Naprawdę nie umiem się wysłowić i po prostu oddać to odwzajemnienie. No, wspaniale się pan... Szczególnie bym chciał jeszcze do pana Adama, jako on wyciągnął, jako młodszy wyciągnął rękę do starszego. Więc proszę właśnie wszystkich młodych tak, żeby ten sposób... No właśnie, sposób, szukamy takich panów Adamów. Tak, żeby w ten sposób robili i starszych pomocą jakąś obdarzali, nie chodzi o finansowo, ale ich przygarniali do swego grona, do swojej rodziny, gdzie można się spotykać i porozmawiać o rzeczach, których jest o zakładzie fryzjerskim i zawodzie jest bardzo dużo i szeroka wiedza jest, tylko trzeba umieć ją wykorzystać i przekazać młodym i żeby młodzi to przekazali znowu swoim dalszym. Panie Franciszku. Ten zawód umiera, nie? Teraz troszkę się polepsza, ale on umiera, ten zawód. Panie Franciszku, jeszcze jedno zdanie o... Bo ja wiem, że to tak najtrudniej zawsze jest mówić, o zawodzie i o pracy, którą pan kocha tak bardzo, to jest łatwo. O niej pan opowiada, o niej rozmawiał z klientami, ale my tu mamy tę wnuczkę, tę Alicję, która tę wspaniałą audycję przygotowała. Dzięki niej była blisko bardzo pana i ta więź jest chyba jeszcze taka szczególna bardziej, prawda? Dzięki temu. Tak. No ja naprawdę jestem im wdzięczny też i dziękuję, bo ona i dzwoni, i odwiedza, i kiedykolwiek przyjedzie. Zawsze jest tą pociechą i tą nadzieją też. Pomaga, tak. Naprawdę. Panie Franciszku, bardzo dziękujemy, że pan jest z nami, a Alicja chce tak, słowo. Jeszcze, bo dziadku, jeszcze nigdy przez radio nie rozmawialiście. Nie. A ja w ogóle nie. Ja w radiu i to po raz pierwszy. Dzisiaj jest moja rocznica 78, jak zacząłem właśnie, poszedłem przez mamę wysłany, byłem do pracy, nie, w kitelek biały mi uszyła i pożegnała, mówi, idź dziecko z Bogiem, niech cię Bóg prowadzi. I prowadzi mi też tak. Dziękujemy bardzo, panie Franciszku. Ja również, z największą serdecznością po prostu pięknie się kłaniamy. I tak sobie myślę, Darku, że chciałbym, żebyś zakończył, bo ty tyle słyszysz, tyle słuchasz o tych uczuciach, o tym byciu w jakimś takim niezwykłym związku i relacji. Ale to pan Franciszek powiedział właściwie, on powiedział to. Chodzi o to, żeby młody wyciągnął rękę do starego. No przecież to jest właściwie clue, to jest kwintesencja, tak? I teraz, jeżeli tak się stanie, że na przykład, jeżeli będziemy naprawdę chcieli to zrobić, to zrobimy, a też będziemy musieli to zrobić po prostu, no bo to są... No cóż mogę powiedzieć? Budowanie wspólnoty, budowanie tych samych doświadczeń. Przecież ci starsi ludzie mogą uczyć nas naprawdę tak wielu rzeczy i to nie chodzi tylko o zawód i o mistrzostwo rzemieślnicze, tylko właśnie, właśnie uczuć, prawda? Ale też ile radości daje pan Franciszek tym swoim klientom, prawda? To o to chodzi. Zobaczcie, człowiek, który przez 78 lat daje ludziom radość, no to przecież jest cudowne życie. Co za wspaniały zawód. Alicja, jak ty się masz z tym wszystkim? Jak ty się czujesz w tej chwili? Ten debiut w Trójce? Zaniemówiłam i... To ogromne wzruszenie, że mogłam dziadka usłyszeć i że był na żywo z nami. Dziadku, dziękuję. Specjaliści od życia, ludzie starsi. Tak, bywają tacy właśnie, jak słyszeliśmy. Bardzo się cieszę, że takich właśnie mieliśmy tutaj, teraz na antenie radiowej Trójki. Michał Matus, Anna Dudzińska, Katarzyna First-Wojtkowska. No ale przede wszystkim te gwiazdy, najwspanialsze tego wieczoru. Anna Dudzińska. Alicja Głów i pan Franciszek byli z nami. Bardzo blisko, jak słychać. No i też Dariusz Bugalski. Dziękuję za zaproszenie. Na swoją audycję. Ja zapraszam dzisiaj o północy. Zapraszam państwa najserdeczniej. To jest, jak powiedziałem, mój redebiut, mam wielką tremę. I dziękuję też Aniu za to zaproszenie, bo to trochę trema jakoś mi się udało ją rozładować. I dziękuję Alicji jeszcze raz za ten wspaniały reportaż. Miałam taką nadzieję, że tak się to wszystko skończy. Dobrej nocy. Autopromocja. Już dziś po 23 na naszej antenie jest specjalne wydanie pasma Ludzie. Gościem audycji będzie przewodniczący White House Foreign Press Group. O ponad 2 dekadach pracy korespondenta. O tym, jak wygląda Biały Dom od środka i jaki jest prywatnie najpotężniejszy człowiek świata. Porozmawiamy przez godzinę. Zapraszamy wspólnie ze studia przy Myśliwieckiej 357 Michał Nogaś, a z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Dziś po 23. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No.